Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İnfitar Suresi. Bu sure amme cüzünde orta kısaltı bir sure-i şerife. Bu sürede pek çok önemli konular bir araya toplamış durumda. Önce sure şöyle başlıyor. Kıyametin alametiyle başlıyor sure evvela. Bismillahirrahmanirrahim. İde semâven fetaret, Mevla buyuruyor. Gök yarıldığı zaman, infitar, yarılmak, çatlamak, infilak etmek anlamına geliyor. Burada ize semâvi, sema teki burada, yani bir gökteki anlamına geliyor. Bir gök, belli gök yarıldığı zamanlar. Bu tabi nedir? Dünya göğü. Yani atmosfer tabakasında, ozon tabakasında yarılma olduğu zaman. Günümüzde artık bu konu tabii bilimsel olarak da ortaya çıkıyor böyle. Yani bir ısınma diye iklim değişikliği medene geliyor. Medene geliyor bunlar. Ve izel kevâkibin teteret. Mevlam'ın buyuruyor bir de yıldızlar da dağıldığı zaman, yıldızlar dağılacak yıldızlar da. Yıldızlar zaten aslında dağınık aslında bunlar. Yani atomları serbest halde, katı değil, dünya gibi değil onlar zaten böyle. Gaz halinde onlar bu durumda. Tabii mera diğer zamanlar, onlar da dağılacaklar. Tekrar döneceğim inşallah bu konuları daha geniş inşallah. Ve izel biharufu ciret. Denizlerde akıp taştığı zaman denizlerde. Burada üç olay geçiyor kıyamet ilgili olarak burada. Biri dünya göğün, dünya semasının yarılması. Atmosferin ozon tabakasının yarılması konusu burada geliyor. İkincisi yıldızlar dağılacaklar yıldızlarda kıyamet olayında. Üçüncüsü denizlerde akıp taşıyacaklar. Küresel ısınma, aşırı duruma gelince tabii bunun hepsi medene gelecek. Yani buzda eriyecek, kutupta buzlayacaklar. Karlı eriyecek, dağılacak dağlarda denize taşıyacaklar. Bu olay tabii öyle kolay bir şey değil. Denizlerin taşması, birleşmesi böyle. Mesela Türkiye, Anadolu ele alalım. Kuzeyimizde Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Marmara Ege Denizi var. Her tarafı deniz yani. Bu denizler taştığı anda ne olacak Türkiye? Su altında kalacak muhtemelen efendisi. Yani ne kadar bir yer denize yakınsa, deniz sahili ise önce oraları su altına kalacaklar bunlar böyle. Neden böyle olacak bu? Genelde deniz kıyılarında günah fazla işlenir. Deniz kıyılarında. Allah'ın verdiği nimetler, nimetlere buradan nankörlük edin, nankör edin bu arada. Böylece. Öyle insanlar var ki, bulunduğu yerde gezemeyeceği kıyafetiyle orada serbestçe gezebiliyor. Böyle. Sanki orası haşa başka bir alem. Sanki haşa Allah oraya karışamıyor sanki deniz kıyılarında. Alasızlık, çıplak almış bunlara böylece. İşte önce denize taşma başlayınca önce sahiller su altına kalacaklar bu halde. Ve izel kuburu bu'siret ve kabir mevtalarda dışarı atıldığı zaman bu da tabii kıyametten sonra olacak olay bu da böyle. İkinci surdan sonra bu olacak böyle. Yer göğü çatlayacak, tek çatlayacak. Kabirdeki kabirler alt üst olacak kabirler. Alt üst olacak, çatlayacak. İçindeki mevtayı dışarı fırlatacak. İnsanın iki doğumu var aslında, iki doğum var. Biri dünyadaki doğumumuz, yani anne karnından dünyaya gelmemiz. Dünyadaki doğumumuz da öyle kolay rahat olmuyor. Annelerde doğum sancısı başlıyor. kıvranıyor bunlar. Ancak insan böyle bir sancıyla dünyaya geliyor kişi. İkinci doğum tabi ne olacak? Bu sancı daha kuvvetli olacak. İşte dünya bizim, o da bir annemiz, dünya bizim. Yani dünyanın ana karnından orada çıkacağız. Ama o doğum sancısı bundan daha dehşetli olacak oradan böyle. Dünya paramparça olacak. İçindeki mevcut olan dışarı fırlatacak. Yani yavaş kalkmayacak orada böyle. Alimet nefsü mukaddemet ve haret. Şimdi kabirden kalkıştığı an ne olacak? Onun için Mevlam burada bildiriyor. Alimet bilecek. Nefsün bütün nefisler. Ne kadar mükellef insan varsa, yani mükellef akıllı anlamına geliyor. Allah emrine muhatap olan, sorumlu ne kadar insan varsa, burada akıllı diyorum tabii. Eğer bir insan doğuşta aklı olmasa, o kişi Allah katında sorumlu olmuyor. O namaza farz olmuyor, oruçta farz olmuyor kendisi dünyada. O mükellef olmuyor. Ama dünyada ne kadar akıllı insan varsa, herkese burada sorumlu olduğu için, alimet nefsün, her nefis orada bilecek. Ne zaman bilecek? Kabirinden fırlayıp dışarı çıktığı zaman bilecek kişi. Neyi bilecek? Ma bak, ma ellit anlamında öyle şeyler ki kademe. Dünyadayken oraya neleri gönderdi? Hepsi onun gözüne gelecek. Yani bir anda kişi bunu düşünecek böyle şey. Kabirden kalktı. O zaman biliyor ki o gün hakmış. Dirilmek hakmış. Kabulleniyor bunu. İlk aklına gelen şey nedir? Acaba dünyadan buraya ne gönderdi? Makademe. Buraya ne gönderdi? Aklına gelecek. Ve ahiret neyi de gönderemedi? Tehreti geri bıraktı. Şimdi bu birkaç anlama geliyor. Bu bir sevap olarak oraya ne gönderdi? Yine sevap olarak neyi gönderemedi? Mesela şöyle örnek verelim buna. Derim ki bir günlük 5 vakit namaz içerisinde sabah namazı oraya göndermiş. Öğleyi göndermiş, ikindiyi gönderememiş. Oruç tutmuş, namaz gönderememiş, hacı yapamamış, şunu yapamamış. Bunları ne yapmış bunları? Oraya gönderememiş, tehditmiş. Bunun bir anlamı da günah ve sevap olarak kişi oraya ne göndermiş? Yine arkadan ne bırakmış günah sevap olarak? Şimdi buna bak. Bazı insanlar öldüğü anda onun amel defteri kapanıyor. İlla min selasin diye adı şerifte geliyor. Demek ki bazı insanların bazıları genellemede, genel çoğunlukta kişi öldüğü zaman amel defteri kapanıyor, dürülüyor. Tamam, bitti artık. İşi bitti artık. Ancak bazen ki devam ediyor. Kimlere devam ediyor? Kişi arkadan gerçek bir amel bırakmışsa ama hayır, ama şer bakmadan işte böyle. Bu şer böyle. Allah korusun, bir de şer bırakan var, şer. Mesela içkili lokanta çalıştırıyor. İçkili gazinoya çalıştırıyor. Bar pavyon çalıştırıyor. Ahlaksız böyle bir şey yapıyor kendisi. Kişi ölünce ne oluyor? Onun çalıştığı arkasına daha bir devam ettikçe o da günah yine devam ediyor oradan. Allah korusun. Ya da bir sabı bir inanç sistemi kurmuş, ideolojik sistem kurmuş, bir rejim kurmuş, İslam'a yakın bir şey kurmuş bu şekilde. Bunu pekinleştirmiş hayatındakinde. Ölümden sonra devam ediyor bunun kurduğu rejimi de, ona bunun günahı da gidiyor. Hele bunun günahı çekilme muhtemelen, Allah korusun ben. Yani milyonları sapık yoluna çekilmiş olacak bir şey bence. Bir de tabi bunun tabi karşı da var, hayır da var. Hayır da var. Bir insan hayatındayken oraya ne göndermiş? Arkadan bırakmış. Mesela Allah yolunda öğrenci yetiştirmiş, konu öğretmiş, kişilerin namazı alıştırmış, İslam'a çalışmış, çabalanmış, bir eser bırakmışsa bunlar ne olacak? Bunun arkasından ona devam edecekler. Kişi işte kabrinden kalktığı anda bunları düşünecek muhtemelen. Efendim işte öldüğü zaman evi yarımmış. Onu düşünmüyor bak. Evim ne ol demiyor böyle. Eşyam ne ol demiyor ona. Ne geliyor aklına? Amel, amel. Ama sevap, ama günah, ama hayır, ama şer. Oraya kişi hayattayken ne gönderdi? Arkadan daha neler devam etti? Allah korusun. Yani bunun altına çıkılmaz böyle şey. Ya. Yani Allah korusun kişi, zavallı insan hayatında o kadar günah işlemiş. Sevap işlememiş. Fakat öyle zamanda defteri kapanmamış ama ya. Arkadan devam ediyor Allah korusun böyle şey. Bunun için elden geldiği kadar inşallah arkadan hayırlı bir şey gelmesi için buna bir öncülük yapma gerekiyor, etme gerekiyor buna. Yani ölen kişi ölmesiyle amel kapanması gerekiyor. Bu da Rabbim şimdi soruyor Mevlamız. Ya eyyüel insanı, ey insan, Allah buyuruyor be, ey insan. Kur'an-ı Kerim'de insan kelimesi lafzı gelince bu her insana kapsıyor bu. Mümin olsun, gayrimüslim olsun kapsıyor. Burada Mevlam buyuruyor. Ey insan. Buradaki lam da cins anlamına geliyor. Bütün insanlar cinsine burada Allah hitap ediyor. Ma garreke. Hangi şey seni aldattı? Yani gururlandırdı. Hangi şey aldattı seni? Ne ile? Rabbike kerim, Rabbin kerim diye. Bu genelde bu aldanma her yerde var muhteremler. Mesela Allah korusun kişi namazı kılmıyor, günah işliyor, sazı cazı dönerek gidiyor kişi, günah deyince ne diyor? Allah kerim diyor. Ya Allah kerim ya, Allah affeder inşallah böyle diyor. Ama burada Rabbim soruyor bak. Ma garreke, buradaki ma istifham, yani sur anlamına geliyor buradaki. Ma garreke. Seni ne kandırdı kulum, ey insan? Ne ile kandırırlar bir de? Rabbin kerim diye. Yani Rabbin kerimdir, bir Rabbim affeder ben. Eğer Rabbimiz elhamdülillah kerim, şüphesiz kuşudur bu böyle. Böyle affeder şüphesiz ondan. Ama azabı şiddet. Mevlam buyuruyor. İnne azabi ve şiddet. Mevlam bakın bak Mevlam buyuruyor. Azabım da şiddet Mevlam buyuruyor. Cennet de var, cehennem de var. Yine soruyor bazı zavallı tabi gafiller. Allah kulunu azap eder mi diyorlar. Dünyaya bakalım, dünyaya bakalım muhtemelenler. Mesela kişinin bir dişi ağrıyor gece, ya kıvranıyor, dişi ağrıyor. Bu da bir azap işte ben değil mi ya? Bir böbrek sancısı tutuyor, böbrek sancısı kişiyi tutuyor gece. Artık gece arası hastaneye koşuyor. Kıvranıyor. Bu da bir azap değil mi? Hele bazı kanserler var ki çok Allah korusun sancılı kanserler mesela böyle. Artık yani önlenemiyor bile. Böyle kanserler var. Çok uzun sürebiliyor bu şekilde. Demek ki Allah da azap ediyor muhtemelen bu şekilde. Ediyor Mevlam böyle. İnsan ne kadar maddi açıdan refahta da olsa, üst düzeyden makamda da olsa kişiye, köşkü sayı ne kadar konforda olsa, Allah kuluna orada azap ediyor muhtemelen. Böyle bir şey olmasa bir ne oluyor? İçine bir bunalım geliyor, sıkıntı geliyor, darlık geliyor. Kişi evi dar geliyor muhtemelen. Dar geliyor efendim. Demek ki Allah Teala kuluna azap da ediyor muhtemelen. Yalnız şu var, dünya azapları bir demiştir, rahmettir. Günahlara kefarettir. Ve bunlar manevi kamçı bunlar aslında. Yani kulu kamçı ile Allah'ına çevirme anlamına. Bu anlamı geliyor bunlar böylece. İnsan uyanamasa tabii Allah korusun, işi kötü bu şekilde. Demek ki Allah'ın azabı da vardır. Mevlam öyle buyuruyor. Azabım şiddettir Mevlam. Şiddet Mevlam buyuruyor. Bunun için Allah'tan soruyor. Ey insan ve insan. Rabbin kendisini niye aldattı, niye aldandın buna? Ellezi öyle Rabbin ki, şimdi burada Allah tanıma bize geliyor şimdi burada. Halakake seni yarattı. Seni yarattı. Bir insanın yolda kalsa, parası yok kişinin, açta kalmış, susuzda kalmış. Buna biri bir sahip çıksa kişiye, girse konu kişiye mesela, eline bir buna yemek yedirse, insan unutamaz bunu. İnsan mesela muazzam sahne ızdırabı var. Doktora gidiyor. Şifasını buluyor. Kişi kadar orada şükrediyor, teşekkür ediyor doktora muhtemelen böylece. Ama yaratan Rabbim muhtemelen, yaratan Mevlam böylece. Şu beden yoktan var etmek, halk bu anlama geliyor. Yaratıcı bu anlama geliyor. Şu bedenimizi yok iken var eden. Yoktuk dünyada. Yoktuk muhtemelen daha önceden. Her yaşına göre yoktuk daha önceden yani böylece. Bu beden yoktan var eden Mevlam. Fesem vake, Mevlam bir arkadan da fesem vake Ramazan'ı tesviye etti. Yani tesviye düzenleyen bütün organlarını. Her organın bir şekli var. Düzenleyen çalım sistem her organın böyle. İç organ olsun ve dış organ olsun. Şu el mesela, eğer el parmaklı olmasa, düz olsa işimiz çok zahmetli. Yani bilgisayar neye yarar ki parmak olmasa? Yani ya. Düz olsa. Benim parmak vermişim. Parmaklar dik olsa gene bir şey yaramaz. Dümdük olsa böyle. Bak eklemleri var böyle, bükülüyor böyle. Ayrıca parmakta bir deri var bak. Kaplan böyle şey. Bu deri gergin olsa gene olmaz. Kaplayamam bak. Deride bir gevşeklik var. Esneyen pay var deride. Bu kanıyor böyle şey. Yani insan nereye bakarsa baksın, bak Mevlam biliyor, fesevvâke Allah'ın yaptığı tesviye. Bak böyle. Mesela parmak uçları bak. Bir parmak izi var. Parmak izi var. Her insan parmak izi ayrı. Yani delikler var aslında böyle. İzli değil mi? Delikler var. Hafif oradan bir nem verir, su verir. Dokunduğu zaman o iz kalır orada böyle. Yapışkan duruyor, orada kalır o böyle işte. Kısa bir zaman içinde kaybolur sonradan böyle işte. Her insanın bakın parmak izi bile ayrı. Parmakların yaratılması, kulaktaki şekil bak, ses alma şeşleri böyle. Gözün, üzerine kaş olmasın ter içeri girer baktım böyle. Kirpik olmasa toz duman girer içerisine girer böylece. Bütün canlıların kirpikleri tek sıra, devenin iki sıra devenin baktım, devenin bak. İnsan hayvan, herkesin kirpiği tek sıradır böyle. Yani devenin kirpiği iki sıra. Neden? Çölde fırtına yakalandığı için böyle. Şu teşviye bakın ama teşviye. Tabii iç organlar buna göre. Mideler, bağırsaklar, akciğerler, kalpler, beyin, hele beyin. Hele beyin. Hala beyin uzmanlar, beyin keşfedemiyorlar insan beynini. Aynı dış orta beyin uğraşıyorlar. Fe'adelek. Bakın, fe'adelek. Mevlam bir de denk yaratıyor. Denk yaratıyor. Niye denk yaratıyor? Çift organları Mevlam denk yaratıyor. Çift organları denk yaratıyor. Yani haşa insan yaratılışı bir başıboş olsa insan denen varlık karmaşık bir şey olur insan. Karmaşık bir şey olur. Korkunç bir şey olur insan bence bakınız. Önce bir teşviye. Halakake. Allah yaratıyor. Fesevake teşviye düzenliyor böyle. Ondan sonra fe'adelek çift organlar dengeleniyor. Çift organlar. İki göz. İki göze aynı oranda hücre gidiyor. İkisi aynı oluyor böyle. Yani bebeğin gözleri küçük oluyor. Büyürken iki göze aynı büyüyor. İki kulak. Aynı büyüyor muhtemelen böyle. Ayaklar mesela. Eğer ayağın biri 1-2 santim uzun olsa, bir kısa olsa insan yürümesi farklı muhtemelen böyle. Eller bunun gibi. İç organlar, bebekler de bunlar da bunu yumurtan bir şey böylece. Yani insan hatta Mevlam buyuruyor ve fi enfüsüküm efela tübsirun Mevlam buyuruyor. Nefsinize bakmaz mısınız? Görmüyor musunuz ki nefsinizde ibretler var. İnsan yaratılışında. Yani yaradan haşa böyle bir şey olmasa eğer hücre yığınları başıboş olsa insanın kognitif bir acayip varlık olur insan böyle. Bir gözü fırlar gider, kulağın biri büyüyor, ayağı bir şey yapar, dişleri kazma gibi gider, karma karşıya gider. Ne olur insanlar? Denge var, düzen var, denetim var, kudret var bunda. Kudret var bunda böylece. Aşık bir anı var bunda bu şekilde böylece. Şey sureti maşallah. fi'i suretin adli surette maşaya rakkebek. Allah onu diğer şekilde surette terkip ediyor. Birbirine bindiriyor böyle. Yani uzun boylu, kısa boylu, sarışın, esmer, şu ne olacaksa erkek dişi tabii böylece. Kimse buna hiç karışıyor muhtemelen. Efendim ben işte kız olmak istiyorum. Yok. Erkek olmak istiyorum. Bak muhtemelen. Uzun kısa karışıyor muhtemelen. Mevlam bakın. Maşa rekebek bak. Allah Teala nasıl dilerse öyle terkip ediyor. Öyle birleşiyor orada Allah. Kella. Mevlam şimdi buyuruyor. Allah Teala Mevlam Celle Celaluhu bu kadar nimeti varken siz bu nimetin kıymetini bilmiyorsunuz. Haşa Allah kerimle günaha devam ediyorsunuz. Sonra bir Eylullah şöyle diyor muhteremde. Eylullah biri ne güzel söylüyor. Bir insan diyor kerim olsa, kerim yumuşak, ikram edici, hoşgörülü, yardım edici olsa o kişiye karşı diyor nankör olmak gerekiyor diyor. İyiliği bilmek mi gerekiyor böyle bu yöntemde? Allah'ta evet kerim Mevlamız kuşkusuz. Mevlamız Rezzak. Halim Mevlamız. Peki Allah böyle diye haşa onu ihsan etmeye gerekiyor buna. Kella. Hayır böyle yapmayın Mevlam buyuruyor. Ben tükedi bu ne bir din. Sizler din gününe yalanlıyorsunuz üstelik Mevlam buyuruyor. Din gününe mahşer hesap günü böyle. Tükedi bu yalanlamak, tükezi hem de kezzebe geliyor ki burada, tevhid babından geliyor burada. Yani aşırı derecede inkar ediyorsunuz neyi? Ölümden sonra dirilmeyi. Yani ne yazık ki insanların çoğu buradan sapıtmışlar. Yani ölen kişinin tekrar dirilip de maaş hesabı çekilmesini yapıyorlar böylece. Mübarek insan yani. Baksana ki yaratılıştan baksana. İnsanı yaratan nasıl yaratıyor Mevlam? Toprakta yaratıyor Mevlam işte bizlere böyle bak. Yaratıyor Mevlam. Öldürür, çürütür, toprağa dönüştürür. Yine ne yaratmasın? Ya. Ne yaratmasın ki böyle şey? Ki mesela demirci mi? Demiri eritir. Yine kalbisi bir döker bunlar efendim. Şimdi Mevlam bize şunu buyuruyor. Yani ey ahireti, hesap gününü, mahşer gününü yalanlayanlar, gafiller. Ve in aleyküm lehafizin. Üzerinizde muhafaza melekleri var. Amellerimizi hıfzede muhafaza eden melekler var. Kiramen katibine. Kirame Allah katı bunlar kerem sahibi melekler, değerli melekler, katibine yazıcı melekler. Şimdi insanoğlu imanı billaha, imanı yani tam Allah imana kişi birden tam kavuşuyor, yakın deniyor, yakın derecesine. Hep arada perdelerim oluyor, arada perdeler oluyor böyle. Önce maddi, zulümatlı perdeler, sonra manevi perdeler. Aklımıza gelir mesela iki melek ikimizde var. Bir gözetiyorlar. Halbuki melekler ne aslında? Perdeyi biraz da aşabilsek, iman biraz yakına gidebilse Allah bizi görebiliyor mu? Biliyor muhtemelen. Biliyor muhtemelen. Ama her imanı o dereceye varmadığı için bu zemelam oradan melek veriyor. Bir Eylullah örnek veriyor bu konuda. Bir kişi diyor, bir zalim bir diktatör kızmış, yanında cellatı al bunun başına kes diyor. Diktatör, zalim adam. Tutuyor o kişiyi cellat diyor. Götürüyor diyor. Kenara çekiyor böyle diyor. Başını kadar kesecek diyor. Bu kişinin diyor başı kesilecek. Bu kişi bakıyor diyor kılıç yukarı kalkmış yine başına doğru. Yani bunun başını boynunu kılıç kesecek. Bu sebep bu. Peki diyor, bu kişi diyor kılıca yalvarsa beni kesmese fayda eder mi? Etmezse kılıçta bir şey yok böyle diye. Kılıç cihatın elinde. Kabzı koyduğunda. İşte bir çeviriyor bana şey. Peki diyor, bu kişi diyor kılıcı açtı. Yani imanı biraz ileri gitti. İlerisini gördü. Cihatın elini gördü. Peki ele yalvarsa fayda olur mu? Ele yalvarsa ele de bir şey yok. El cihatın beynindeki merkezi iradesine bağlı şimdi. Böyle. O irade şey yapıyor. İmanı biraz ileri gitti. Bu defa diyor celatın celatı yalvarırsa fayda eder mi diyor. Etmez. Neden? Diktatörüne emin vermişim. İş orada bu şekilde böylece. Hep bunlar imana perde aslında muhteremdir. Yani imanlar o dereceye gelmeli ki ardından perdere kalkmalı aslında böyle. Kalkmalı aslında böyle. Yani Rabbim size göreyim Mevlam böylece. Mevlam bura buyuruyor diyor. Üzerinizde muhafız melekler var. Amin o. Melekler var. Yazıcı. Buradan yazıcı diye geliyor. Tabayetikerin başı ayetikerin başı türlü geliyor. Çünkü Kuran-ı Kerim bütün çağlar hitap ettiği için herkesin anlaması gerekiyor buna. İki melek var. Bu meleklerin ayıp aslında çekim yapılıyor. Çekim yapılıyor. Hem görüntü alıyorlar hem sesi alıyor bunlar arkadaşlar. Neyi çekiyor bunlar? Her halimize bakınız. Her halimize. Uykunun dışında. Ya insan bilinçli olsa, insan bayılsa bunun dışında. İnsan bilinci varken bir kişi ne yapıyorsa bütün bunların her birinin olduğu bunların hepsi çekime giriyor arkadaşlar. Şakalaşırken de, gülerken de, oynarken de hepsinden çekiyor muhtemelen bir şey böyle. Çekiliyor. Şimdi ne olacak mahşerde? Tabii bazı hallerde günah olmuyor. Olmuyor ama ömür onda boşa geçmiş oluyor. Yani kişi mahşerden bakacak, yani kabirden kalktı kişi. Tabii su üfürülüyor. O günün dehşeti, bütün canlılar çevre sürüleri gibi üst üstüne. Nefsi nefsi. Yani kimse kimseyi arayamıyor. Herkes candan bezmiş böyle. Dünyada bitmiş artık orada. Oradan bakınca ne oluyor şimdi? Oradan bakınca kişi orada üzülüyor. Neden acaba o vaktim boşa geçmiş benim diye böylece. Yani o güleceğime orada bir Allah deseydim. Yani gerçekten Mevlid'in müellifi ne güzel söylüyor. Tamam, Mevlid'inde her nefeste Allah adın diye müdam yaptı. Bak. Neyse böyle. Her nefeste Allah adın diye yani söyle, müdam devamlı söyle. Devamlı söyle. Her nefeste böyle. Her nefeste yani elden geldiği kadar böyle kalben dil konuşmasa bile kul Allah'ın olması gerekiyor muhtemelen. İnsan buna canı sıkılır belki değil mi? İşte sıkılmayınca duruma gelme gerekiyor muhtemelen. Eğer bir insan ibadette, zikruda, Kur'an'da, cihatta sıkılıyorsa her neyse olgunlaşmamış daha muhtemelen. Olgunlaşmamış. Çünkü hadiste Bülü Aleyhisselam Hazretleri münafık camide kuşun kafesteki durumu gibi bakınız. Yani. Kettayre fil kafesi. Kuş, uçan kuş ama. Uçan kuş yakalanmış, kafese koymuş. Kuş nasıl sıkıyor böyle? Patlar böyle. Kendini sağa sağa vuruyor, yaralar kendisini böyle. Çıması için bana böyle. Bak münafık mescitte camide böyle sıkılıyor böyle. Nedir cami? İbadethane. Yani ibadete sıkılıyor. İbadete sıkılıyor böyle. Oturuyor biraz. Of dedim patlarım böyle. Dur atayım der. Yani boş konuşsun saatlerce üzülme böyle işte. Gider maça gider. Erkenden gider. Ona göre önünün maçlara gider. Saatlerce önce gider böyle. Kışın soğukta gider orada. Orada oradan can sıkmaz mı? Demek ki bir insan ibadete sıkılıyorsa bu nedir? İnsan da olgunlamamışız. Olgunlaşmamış muhtemelen. Örnek bu şekilde böylece. Kişi Allah demede, Kur'an okumada, ilim meclislerinde, namazda, cihat, Allah yolunda kişi bundan zevk alabiliyorsa, tatfiyiz alabiliyorsa, huzur bulabiliyorsa, daha rahatlıyorsa elhamdülillah bu kişinin ruhu olgunlaşmış, ruh. Zaten ölünce mezarda beden çürüyor ki muhteremlerle. Ne kalıyor? Ruh kalıyor, ruh. Eğer ruh olgunlaşmışsa, ruh huzuru bulmuşsa, ruh o cezbeyi muhabbet yakalamışsa, ne mutlu o kişiye muhtemelen. Ne mutlu böylece. O kişiye böylece. İşte demek ki ne yapıyorsak, bunların her biri çekimi yapıyor muhtemelen. Yapıyor. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Mevla buraya bakınız. Ne yapıyorsa bunlar da bunu biliyorlar. Yani bizden bir an bunların gafil değiller bu iki melek. Ki Mevlam buyuruyor, Kaf suresine geliyor. Rakib-i Atid. Rakib-i Atid. Rakib, murakip, müfettiş. Atid hazır böyle. Yani ikisi böyle. Nasıl bir avcı, bir kuş bir yere konar da şöyle bir tüfe, parmak tetikte ona bakarsa böyle bunlar bizi geziyorlar. İki melek. Bunlar bizi geziyorlar. Bir muhterem zatın biri hayatın ilk dönemlerinde biraz gafilmiş kendisi. Gafletteymiş. Ömrü boşa geçmiş. Ama sen kılamamış tabii. Nasip olmuş elhamdülillah. Aldığı yoldan dönebilmiş. Nasip olmuş. Tam dönünce de ruhsal zevki yakalamış, ruhsal zevki. Bakıyor ki her şey bunda. Her şey bunda. O muhabbetullah, o feyir hepsi bunda. Tadı almış. Bir gece evinde bu yatsı namazını kılarken kendisi. Demek o dönemde de varmış. Bunun bir komşusunun birinde tabi o zaman davulun mavulun neyse o zurnalı şeyle düğün varmış orada. Ses geliyor oraya. Bu tabi sıkılıyor. Ruh sıkılıyor şimdi ondan. Ruhunu alamıyor. Ruh mağazı ruh sıkılıyor. Patlayıp çıldıracak böylece. Ameline gelip bir şey yapamıyordu arada. Muazzam ruh sıkılıyor, çatlıyor, patlıyor, şabıyor. O anda aklına şu geliyor muhtemelen. Aklına şu geliyor böyle. Bakınız. Ne aklına geliyor? İki melek aklına geliyor. Ya Rabbi. Ben de bir zamanlar gafilim ya Rabbi. Ben de böyle gitmiştim bir kere ya Rabbi. İşte şuraya gitmiştim ya Rabbi. O zaman iki melek beraber oraya gelmişlerdi. Demek ki ben şimdi nasıl sıkılıyorsam iki melek o zaman öyle sıkıldı onlar böyle. Onlar benden fazla sıkıldılar. Onlar beni çok sıkmışım. Allah'ın başında. Dönüyor zaten ki meleke bakınız. Aynen bak ben sana. Ne olur arkadaş diyor. Allah için hakkını et bana bak böyle. Ben seni üzmüşüm. Ben seni sıkmışım. Ben seni kötüye götürmüşüm. Ne olur Allah için hakkını et ağlar böyle. Sanki kalbine ses kulağı duymuyor da gönlüne geliyor ki hakkımı ettim diye böyle. Gönlüne geliyor böyle. Dönüyor soldakine dönüyor şimdi. Ona başı yalırma. Allah aşkına ne olur hakkını et bana zaten. Aynı şey kalbine geliyor. Hayatın dertine muhteremler. Yani gerçekten kötü yere giden kişi ne yapıyor? İki meleğin görevi onunla beraber gitmeye mecbur onlar muhteremler. İki melek böyle. Yani düşünün gibi bara pavyona değil mi böyle? Bir saz düğüne iki melek gitmeye mecbur olan melekler de oraya. Orada çekim yapılıyor orada. Böyle kişi var çıkıyor oynuyor orada. Yani oturdu yetmiyor da oraya gitti yetmiyor. Kalkıp da oynuyor. Coşuyor sen burada. Ama çekim yapılıyor muhtemelen. Yani gerçekten mahşerden bakınca korkunç bir şey, şehdi bir şey böyle. Korkunç bir şey böyle böyle. Bir şey böylece. Şimdi Mevlam bize buyuruyor. İyilerle kötülerin sonu ne olacak bir de şimdi bu. Yani dünyada hiçbir zerre saniye çekimsiz kalmıyor burada. Yani ses alınıyor, görüntü alınıyor böyle. Tabi alkolü bağıran çağıran da, dar atarken de o da almış böyle. Almış böyle şey. Tabi bunun bir de elhamdülillah itirafı da var değil mi? Kur'an okuyor, Allah'ı zikrediyor, namazda tevbe ediyor, Allah diye coşuyor. Hep çekmişler bunlara böylece. Şimdi bizim Mevlam buyuruyor burada. Ne olacak sonları? İnnel ebrare lefî ne'im. Ebrar, onlar önce nimetlerde bunlar. Ebrar. Ebrar bir'in çoğulu. Bir şey delir ya burada. Leysel bir'e diye geliyor, geçiyor orada Kur'an-ı Kerim'de. Bir, yani iki icra vardır, şey delir ya burada. Her türlü iyiliği içine toplayan güzel hasrete sahibi bir denir. Bir sahibi denir böyle. Yani tekvanda üzerinde bu. Sahibi bir böyle. Allah'tan korkan, imanı tam kemali bulan, Allah'a dayanan, artık İslam'da tadını bulan, yerini bulan, ruhu oturan buraya. Nedir bu? İtimden makamı muhtemelen böyle. Yani bir insanın ruhu gönlü oturursa artık İslam'da, razıyım derse, buna itminan makamı deniyor. Mevlam buyuruyor. Ya eyyetühen nefsi mutmeinne. Ey mutmeyin olan nefis, tatmin olan nefis böyle. İslamlar tatmin olmuş İslam'da artık. Ne canı sıkılıyor? Hepsi sıkılıyor böyle. İslam yetiyor böyle. Tatmin oluyor. İşte Ebrar bu sınıfa yakın olan kişiler de böyle. Yani mülhem makamında bu çünkü bunlar. Ebrar denilen bunlar. Buna yakın insanlar. İslam'dan zevk almış. İslam'ın tadını doymuş böyle şey. Artık o kişiyi kimse ondan çıkaramaz ama. Bu muhtemelen. Öyle kişi vardır. Dönüş yapar. Tövbe eder. Namaza başlar. Şuna buna başlar. Bak başına gene çıkmış ama. Daha oturmuş yerine. İtminan bulamış. İslam bulamamış da. İtminan bulamamış böyle şey. Bir kişi bu hale geldi mi... Bu kişi tek başına dünyada kalsa, küfür arasında kalsın, İslam tam yaşar böyle. Çalışır yine. İşte bunlar lefî ne'im, nimetlerde, cennetlerde yani böyle. İki türlü cennet var diyorlar muhteremler. Eylullah'a göre. Eylullah'a göre iki türlü cennet var. Biri cennetin, ruhsal cennet. Ruhsal cennet biri böyle. Aynı cennetten bunlar. İç içe bunlar ama. Haber. Biri ruhsal cennet. Yani ruhların tatmin olması. Ruhların yani tatmin olması. Ruhların böyle. Marifetullah. O lezzet ile tatmin olması ruhlarına böylece. Bütün ehli iman cennete girdikten sonra Rabbim soracak onlara. Kullarım isteyemeden ne ismi vereyim? İsteyen bakalım. Ben size razıyım ben hocam. Cennete efendim. İlk kullar, ya Rabbi ne isteyelim ya Rabbi? Sağlık istedik, hepimiz sıhhatteyiz. Ömür istedik, hepimiz ömrümüz sonsuz ömür, yaşam, ölüm yok. Rızık, rızık bol. Huzuru bol. Neşe bol. Herkesin zevcesi eşi var. Herkesin köşkü sarayı evi var. Yani var, var, var, bol, bol, bol ama. Bol böylece. Yani insan cennette ne isterse o var bakınız. Ne isterse. Mevlam biliyor ma teşteyi en küçükün bakınız. Ma teşteyi en küçükün. Nefis ne isterse var cennette. Uçmak mı istiyorsun? Uçmaktan. Uç böyle. Uç böyle. Gerçeği mi cennette böyle şey. Dik orada kullar orada. İnşallah biz orada oluruz. Hepimiz beraber olsun orada inşallah muhtemelen. İnşallah böyle. Adam şu an çekim yapılıyor bak böyle böyle. Yaptığı şekil. İlk kulağa ya Rabbi ne isteyelim ya Rabbi? Yok yok diyecek bir şey böyle artık. Ne isteyelim ya Rabbi? Neyse hepsi var var var. O zaman dünyada Allah aşıkları aşıklar böyle. Allah'a yananlar. Daha çok yananlar böyle. Ya Rabbi seni istiyor. Seni ya Rabbi istiyor. İşte ondan sonra Cemalullah faslı geliyor ki konuya girmemişsin. Çok böyle o da böyle kademe kademe gelecek böyle. Kademe kademe gelecek böyle. Cemal bahsi gelecek. Ki o cemaldan sonra cennet nimetleri bile öyle biraz sönük olacak. Bir an için muhtemelen bir zaman için böylece böyle. Yani ruhsal zevk, ruhsal zevk muhtemelen. Ruhsal zevk, ruhsal feyiz böyle. O tat böylece. Tat böylece. Onu tabi tatmayan mesela bakıyor vah diyor zavallıya bakıyor. Sakal baktı diyor yoldan çıktı bana böyle böyle. Tatmayan kişi benzer diyor. Ne yapıyor işte ya gidiyor işte daha namaz kılıyor ne olacak sanki böyle. Böyle zannediyor muhtemelenler. Ama namazına var değil mi muhtemelenler? Vallahi uzun eğilmede secdeye var neler var namazında bundan böyle şey. Neler var böyle şey. Hele ölüm halinde, hele ölüm halinde, ölüm halinde. Ne olacak bu kişi? Ölüm hali yaklaşınca insanın dünyada ne hak etmişse o anda noktalanacak. Kişi ne duruma gelebilmişse bir noktalanma olacak ölüm halinde. Eğer kişinin böyle iyi tarafı üstünlük sağlanmış, hele itminan makamı da kişi ise, kişi o halde kişi orada, o anda kişinin gönlünde Allah aşkı yanacak be gönlü böyle. Kişi adı yatan yatan bir ölüm yatanda. Bedeni sığmıyor, ruhsuz bedeni sığmıyor bedenine. Allah değiniyor ben orada böyle. Öleceğine fark edecek ama yalvaracak. Ya Rabbi emitme, ya Rabbi emitme, Allah beni çabuk al. Yani ruh artık beden kalbini parçalayacak. Bazı yerde mesela belki görmüşsünüzdür ya duymuşsunuzdur muhteremler. Böyle gerçek aşıklar böyle. Allah'ı zikrederken, konu kururken Allah diye fırlarlar böyle muhteremler. Hatta öyle yaşlı hastalar bile ki kişi onda ayağa zor kalkar. Mesela camide diyelim ki kişi oturmuş sohbet bir şey dinliyor, konu okuyor bir şey yapıyor. Tam kendini oraya vermişse, oradan bir şey almışsa öyle kişi ki yani kâmettense ayağı zor kalkıp tutuna böyle şey. Ama bir fiizi aldığı anda Allah diye yani fırlamadı. Fırlar böyle şey. Yani ruh bedeni götürüyor muhtemelen. Götürüyor böyle şey. Ruh bedeni götürüyor böyle şey. Gafil de beden ruh götürüyor bu sefer işte. Götürüyor. Yani ruhun bedene üstünlük sağlaması konusu bu böyle. Ruh üstünlüğü sağladığın bedene artık bedensel zevkler çok tatsız kalıyor onda. Aşıyor onlar bunlar şey böyle. İşte Mevlam buyuruyor. Ebrar bunlar lefî naim artık bunlar nimetler de böyle. Hem ruhsal nimetler bu aşkullah mali feyizler, ruhsal zevkler. Öyle haller kendisine ki hatta böyle bir mümin kabrine konunca diyecek ki ya Rabbi bana izin ver eve gideyim de mesela bekarsa anne babam var ya Rabbi onlar bana üzülür şu an alıyorlar şimdi benim için şu anda ya Rabbi onlara haber vereyim durumumu üzülmesin de benim için der ki Rabbim kulum sen ki sonra seni göremezler yani o kabir cennetin başı olacak muhtemelen böyle. Sonra elhamdülillah o kadar pahalı değil muhtemelen bakınız. Yani insan dünyada bir ev sahibi olması için kişi yıllarını veriyor. Yani normal bir insan böyle. Bir ev sahibi olması için, daire sahibi olması için böylece. Ama o kabirdeki cennet bahçesi olsun, cennet olsun o kadar elhamdülillah pahalı değil muhtemelen böyle. O kadar pahalı değil böylece. Yeter ki o gönül Mevla'ya dönsün. O günün Mevla'da en yansın o günün böylece. Ve innel füccare lefî cahim. İşte günahkarlar füccarda, onlar da cahim cehenneminde. Ve innel füccar. Füccar, aşırı hep günah işleyenler. Günah işleyenler. Yani tabii günümüzde hep bunlar çoğalıyor muhtemelen. Çoğalıyor bunlar. Şöyle baktığımız zamanlar, dünyaya, dışarı, çevreye baktığımız zamanlar gerçekten çoğunlukta bunlar böylece. Bakın bir de şöyle göklere bakarak dünyaya kıyaslayınca da dünya hiç kalıyor göklerin yanında muhtemelen böylece. Yani bu kadar ülkeler, değil mi? Vilayetler, denizler, insanlar, şunlar, bunlar, kıtalar böyle. Milyarlar belki günah işliyor böyle. Günah işliyor. Bu kadar nasıl günah işliyor bunlar? Ne oldu bunların halleri? Yani Allah azap eder mi bunları? Edebilir mi haşa? Allah katında ne dünya ki? Şöyle bir göklere bakalım. Yıldızlar var. Bu görünen bunlar. Samimoğlu yıldızlar bize görünüyor bunlar. Bunların yanı dünya bir leblebi kadar değil ki. İşte bundan yeri Allah korusun. Cehennem olacak. Allah korusun. Cehennem olacak Allah korusun. Yastemluha, yemediğin bunlar cehenneme yemediğinde atılacaklar. Yemediğin hesap gününden sonra. Hesaptan sonra. Hesapta görecek. Ondan sonra bunlar cehenneme atılacaklar. Atacaklar. Yine bir evliya sormuşlar. Bir mümin ölümü demişler nasıl bekler? Ölümü bekler mümin. Nasıl bekler? Şöyle bakın örnek ver evliyullah. Çok hoşuma gitti bu da. Bir diyor zindanın kapısı açılsa serbest dense ne yapar mahkumlar diye birbirini ezerler çıkarken böyle. Nedir bu dünya? Dünya sicdül mümine. Hadis-i şerifin yani burada açıklaması yapıyor. Dünya müminlerin için zindan. Dünya sicdül mümini, dünya müminlerin zindanı, zindan. Neye zindan? Cennet-i Bakara'ya zindan. Cennet-i Bakara, dünya zindan böylece. Bak öyle buyuruyor. Eğer bir zindanın kapısı açılsa, gelin af ilan edilse, serbest dense, mahkum beni çiğnerler böyle. Ama diyor, bir kişiye hüküm girse, zindana götürülse, nasıl giderse diyor, işte günahkar ölümden öyle korkar bile. Öyle korkar bile bu şekilde böylece. Demek ki ondan yine Allah korusun, cehennem olacak yani. Ya bu açı saçı geziyor böyle. Serbest dünyada. Serbest dünyada. Çünkü hesabım haşrı günü var bende. Açı saçı gezer, çağdaşım der, ata tutar, iyi yaptı. Alkolünü aldı, uyuşturucunu aldı, şunları aldı, bunları aldı. Müslümanlar ne kızar, İslam'a da saldırır, diyen de saldırır. Haşa Allah'ı da inkar eder, yaratanı inkar eder. Ama ölüyor mu? Yok. O da değil mi? Kurtuluyor mu? Kurtulmuyor da bu şekilde bence. Ema amin bir gaybim. Onlar oradan kaçamayacaklar. Ana bir gaybim. Yani cehennemden çıkış yok. Bir gaybin bir harici anlamına geliyor. Efendim işte cehennemden bir acaba kaçabilir miyim? Firar edebilir miyim? Açı gözük yapabilir miyim? Yok. Yalnız çıkmaya çalışacaklar cehennemden. Oradan çıkmaya çalışacaklar efendim. Cehennemden. Kafirler. Arta bir yanıyor böyle. Ateşin dışına bir de buhar. Ateşten sıcak buharlar böyle, simsiyah. Birbirini göremiyor insanlar cehennemde böyle. Seslerini duyuyorlar. İnsanlar artık tanımıyor, tanımıyorlar. Etleri eriyor, iskelet hale kalıyorlar, dişleri sırıtıyor. Simsiyah oluyorlar, korkunç oluyor insanlar arada. Buharları mağazam yakıyor, ateş bu şekilde. Bunların bazıları işte ne yapacaklar bir kısmı, buradan kaçma yol olacaklar bunlar için, firar böyle. Uğraşacaklar böyle. Uğraşacaklar. Artık tam böyle cehennemin kapısına yaklaşacak. Artık dışarısını gördü artık. Bakın arkadaşlar cehennem artık çıkmak üzere. Yani kimse kendisi görmüyor. Kimse kendisini görmüyor. Artık tam çıkan deyince cehennem bunu çekecek tekrar. Çekim gücüyle cehennemde. Cehennem bunu böyle hüf demeyecek böyle. İşaret yapacak tekrar bu şekilde. Yine eski yerine gelecek bu. Yani tabii yanacak, yıllar yanacak. Yanacak. Unutacak o durumunu. Gene çıkamayacak bunlar şimdi bunlar. Gene işte sağdan solda emekleyerek, kımıldayarak, yana artık kapıya ne gelecekler? Ki artık dışarıya görecekler. Kurtuluk derken bunlar ne olacak bu sefer? Yani cehennem bunları çekecek. Yani cehennemin çekim kuvveti, dünyada çekim gücü var. Yani bunları birden içine çekecek. Alacak bunları. Velham buyuruyor. Onun için o da onlar gayip olamayacaklar da. Kaybolmak, kaçmak yok orada Velham'a. Yani gerçekten yazık, acımak da lazım onlara muhtemelen. Ben şahsen günahkarı görünce dışarıda yani acıyorum onlara muhtemelen. Nedir ki hayat denen şey muhtemelen? Hayat ne şekilde böyle? Hayatın zaten başlangıcı çocukluk dönemi böyle. Biz yok insan böylece. Sonu yaşlılık hastalık dönemi zaten. Ne kadar çağdaşlar varsa, Ne kadar makam mevki sahibi olanlar varsa, maddi imkanı olanlar varsa da sonunda ne oluyor? Her birine mutlaka bir hastalıklara başlıyor. Hastalıklara başlıyor. Hastanede, doktor özetiminde, ilaçlarla, şunlarla, bunlarla aniden hastaneden kaldırılıyor. Doktor gece yarısı çağırıyor. Önüne, şunlar bunlar oluyor. Ondan sonra artık bir gerileme dönemi, hastalık dönemi başlıyor. Böylece. Yani orta hallerinde biraz onda Allah'lık edememişse bakınız ki cehennem azabı var Allah korusun. Mevlam şimdi soruyor ve madrake ma yevmi din. O din günü nedir? Hesap günü nedir? Mahşer günü nedir? Ma yevmi din. Tekrar burada Mevlam soruyor. O din günü nedir? Burada ve ma edrake ma yevmi din derken Habib-i Mahmur Kef zamir ve ma edrake muhatap zamiri burada Mevlam peygamber buyuruyor. Ya Muhammed Habibim o din günü sana ne bil ne anladın sen ondan. Tamam, tekrar soruyor burada ne anladın? Yani peygamber de olsa tabi o gün yaşamış kadar bilemez yine böyle şey. O gün. Yani peygamberler tabi onu keşfel, onu bilirler, olduğunu bilirler. Ama ne kadar keşfen bilinse de yaşamış gibi olmaz tabi. Şimdi Mevlam bize burada buyuruyor, bir ayet-i kerimesiyle özetliyor. Nedir o günü? Din günü, hesap günü yani. La temlikü nefsün li nefsin şey'a bakınız. La temlikü nefsün li nefsin şey'a. Hiçbir nefis, hiçbir insan, hiç kimseye bir şey malik olamıyor. La temlikü mülkiyet yok. Güç yok, karışmak yok. Dünyada insan adam oluyor insan değil mi? Dayısı oluyor kısmı efendim işte böyle de işte ona güveni buna güveni şu oluyor dünyada böyle. Orada bu yakında bakıyorlar. Hiç kimse hiçbir şey oradan malik olamıyor. Kimsenin yetkisi yok, kimsenin bir şeyi yok. Herkes eşit. Vel emru yevmizin lillah. Orada emir, ferman o günü lillah Allah'a emanet. Yani o günü herkes orada görecek ki Allah birdir. O günün maliki Allah'tır böyle. Şimdi dünyada hep arada perde var dünyada. Hep arada dünyada perde var dünyada böyle. Yani Allah aramızda perdeler. Perdeyle kul kendi yapıyor perdeyi ama. Yani gaflet kul bunu kendi yapıyor mu böylece. Yapıyor. İnsan dünyada Allah'ı unutuyor da kişi başka bir şey bekleyebiliyor. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindana girdiği günü iki tane de genç zindana getiriliyor. Bağlanmış getiriyorlar iki tane genç. Bu iki gencin biri Mısır hükümdarının devlet başkanının bir ekmekçisiymiş. Biri de meşrubatçıymış, şerbetçisiymiş birisi de. Aslı bu konu değil. Özellikle konu ayrısında oraya gideceğim inşallah. Yani bunlar aldatılmış iki tane genç. Kralı dövmek isteyenler, darbeciler bunları aldatmışlar. Bunları. Bunlara zehir vermişler. Ekmekçi ekmeğe zehir koyacak. Bu hükümlere takdim edecek, yedirecek. Öbürü de şerbete zehir koyacak. Ekmekçi bu zehir ekmeğine koymuş. Aldatmış darbecilere. Buna tabi menfaat diyorlar. Mevki buna vaat ediyorlar. Aldığını bunlara. Ekmeğine bu zehri koyuyor. Her gün adeti veşiyle yine yemek ekmek zamanında tepi üzerinde ekmeğini götürüp bırakıyor. Kendini geri çekiliyor. Bekliyor böyle. Arkadan şerbetçi geliyor. O da istediği şerbetleri yapmış. Ama şerbetçi son anda bu işten vazgeçmiş. Ben bundan ne zarar gördüm? Gelen kim olacak diye. Neden ben bunu adet olayım derken? Bunun vicdanı el vermiyor. Eli titriyor. Zehri katamıyor bu. Bu da şerbeti götürüyor. Ağaç yemeğine getiriyor. Bekliyorlar. Şimdi yalnız tabii şerbetçi, ekmekçi bunlar birini biliyorlar. İkisi bunlar biliyorlar böyle. Ekmekçi kendisi attığını biliyor. Şerbetçi attığını öyle zannediyor. Onu biliyor böyle. Hükümdar, devlet başkanı bir ekmek koparıyor. Tam ağzına götürecek. Şerbetçi müdahale ediyor. hükümdarım, o ekmeği yeme. Neden? Onda zehir var. Diyor ki ekmekçi, şerbete zehir var hükümdarımız. Onu mesela bir mi? Çay bu sefer. Altıkisini zindana bakalım diyor. Bunu zindana atıyorlar. Tabii o gün için laboratuvar yok, tahlil yok. Alması ne gerekiyor o zamanlar? Hani canlı hayvanda bir deneyim olacak zamanlar böylece. Dışarıdan kedi getiriliyor. Kedinin birine ekmek veriliyor. Ona başka verilmiyor. Kapatılıyor bir yere. Birine şerbet içiriliyor. Bu da kapatılıyor bir yere. Bakıyorlar bir saat sonra kedi kıvranıp ölüyor. Bir saat sonra. Kıvranıp ölüyor. Ben ona bir şey olmuyor. Yine şerbetten başka kedilere veriyorlar. Bir şey olmuyor onlara. İnsan için bir şey olmuyor onlara bunlara. Sonra tabii o şerbetçi çıkarıldı oradan. Çıkardı oradan. Şimdi şerbetçi çıkacağı günü haber geldi kendisine. Zaten rüya görmüştü de konu orada biliniyordu aslında orada. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam diyor ki şerbetçiye seni tekrar bir eski güvene döneceksin. Hükümdarın daha gözüne gireceksin. Sana güven de artacak. Hükümdarın yanına gittikten sonra diyor ya yani birkaç gün sonra diyor beni hatırla diyor. Hükümdar söyle benim için söyle diye. Yani zinada bir genç haksız yatıyor beni bir söyle verdi bana. O da peki diyor. Ama tabii Mevlam biri Fensa Şen Zik Rabbi. Onlar abi unutturdu onu. Bu da var Yusuf Aleyhisselam Rabbi ceza verdi. 7 yıl kaldı fazla kaldı. 7 yıl daha fazla kaldı. Neden? Kuldan bir şey bekledi işte bak muhtemelen. Yani Allah'ın bilmiyor mu olduğunu biliyor muhtemelen böyle. Bile bu şekilde böylece. İşte yani dünyada bakın dünyada insanlar genelde bir söz var ya, denize düşen yılan sarılır derdi muhtemelen böyle. İnsan dünyadan genelde Allah unutmak da böyle bir sebebi teşebbüs böylece. Hatta şöyle bir söz var halk arasında ki Allah korusun çok tehlikeli. Ne der değil mi? İşi Allah'a kalmış ya bakınız haşa. Yani acıyor artık yani bak işi Allah'a kalmışlar. Yani artık bir şey olmaz o. İşi Allah'a kalmış. Ne güzel. Zaten işi Allah'a kalmış muhtemelen bir şekilde. Böyle sabı bir söz yani efendim. Sabı bir söz. Demek ki mahşer yerinde ne olacak mahşer yerinde? Orada herkes görecek, kişiyi bilecek ki Allah birdir, mülk O'nundur, her şey O'nun denetim kuvvetine var. İlla Tanrı Fatiha.